gelecek zevkin ne tadı var. İstemem, istemem, istemem. Sensiz gelecek zevkin ne tadı var. İstemem, istemem. Başka bahar istemem, başka bahar istemem. Gönlümün sevgisinden, duydum aşkı sesinden, yüzümde nefesinden, başka rüzgar istemem. Gönlümün sevgisinden, duydum aşkı sesinden, yüzümde nefesinden. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar istemem. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar. Başka bahar istemem, başka bahar.